My do Twojego domu wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro po wieczornym głosowaniu w Sejmie zabiera głos, nie odpowiada jednak na pytanie o azyl polityczny na Węgrzech. Nie powstanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, prezydent zawetował ustawę. Amerykańscy żołnierze wycofani z Rumunii, ale innych ruchów nie będzie. Prezydent Trump powtarza, że nie zamierza redukować liczby wojskowych w Europie. A zaczynamy od komunikatu prokuratury, który pojawił się przed chwilą. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów popełnienia 26 przestępstw oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby prokuratury krajowej, podano. A wcześniej poseł PiS mówił: zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy zamierza ubiegać się o azyl polityczny na Węgrzech. Wieczorem Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet i przegłosował wniosek o jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Premier Donald Tusk, odnosząc się do zarzutów opozycji, że śledczy chcą aresztować Ziobrę, kiedy ten leczy się onkologicznie, wyjaśnił, że każdy w Polsce jest równy wobec prawa. Choroba nie wyklucza możliwości działania prokuratury i sądu. Każdy w Polsce, także aresztant w Polsce, ma prawo do opieki zdrowotnej. I minister Ziobro nie powinien być ani gorzej, ani lepiej traktowany niż jakikolwiek inny obywatel. Z kolei zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zarzuty byłemu ministrowi chce postawić, tu cytat, nielegalna prokuratura. Od chwili, kiedy siłą przyjętą prokuraturę, no to jest grupa działająca nielegalnie. Ja wierzę, że może to trochę potrwa, ale ci wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, odpowiedzą za to przed sądem. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister prawdopodobnie przebywa na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę tworzącą Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Pierwszy od 24 lat Park Narodowy miał zostać powołany za kilka dni, 11 listopada. Prezydent uznał, że ustawa budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego. Według prezydenta dla niektórych gmin powstanie parku może oznaczać realne straty finansowe. Jest mi szczególnie przykro, bo byłem mocno zaangażowany w ten projekt, że pan prezydent nie wziął pod uwagę, że to mieszkańcy chcieli tego parku i że wszystkie rady gmin w demokratycznym procesie zgodziły się na ten park. Tak prezydentowi odpowiada wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Zwolennicy powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry argumentowali, że pomoże on w chronieniu unikatowego ekosystemu Międzyodrza. Prezydent Donald Trump zapewnił, że łączna liczba amerykańskich wojsk w Europie pozostanie niezmieniona. Odpowiadając na pytanie naszego korespondenta, Donald Trump tłumaczył, że wycofanie wojsk z Rumunii jest częścią zmiany układu sił na kontynencie. Przekonywał, że Pentagon nie zignorował jego wcześniejszego zapewnienia, że nie wycofa wojsk z Europy. Nie, oni nie ignorują niczego, co mówię, ale wprowadzają pewne zmiany. Łączna liczba wojsk pozostaje niezmienna, choć przesuwamy je trochę. Akurat bardzo lubię Rumunów, to wspaniały naród. Donald Trump mówił o tym przy okazji wizyty w Białym Domu premiera Węgier Viktora Orbana. Dwa tygodnie temu Pentagon poinformował, że wycofuje z Rumunii do USA brygadę sił powietrzno-desantowych i nie zostanie ona zastąpiona innymi oddziałami. Obecny w Białym Domu sekretarz obrony Pete Hegseth zapewnił, że wszystkie decyzje dotyczące wycofania wojsk z Rumunii były koordynowane z Białym Domem, władzami Rumunii oraz NATO. Prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce o 11.11 odśpiewało Mazurek Dąbrowskiego. To akcja Szkoła do Hymnu, która od 2018 roku poprzedza Narodowe Święto Niepodległości. W śpiewanie hymnu włączyło się także wiele szkół z Pomorza, m.in. Pomorskie Szkoły Rzemiosłów w Gdańsku. To jest taka podstawowa wiedza, znajomość hymnu narodowego. No, powinniśmy się tego uczyć od rodziców. My w szkole też się tego uczyliśmy. Podstawowa wiedza każdego Polaka. Co roku śpiewamy właśnie o 11.11, śpiewamy wspólnie ten hymn. No uważam, że to jest takie trochę nieodłączne. Uważam, że to jest bardzo ważny moment, ponieważ hymn narodowy to jest nieodłączna część kultury i ogólnie istnienia państwa. Bez tego hymnu to myślę, że Polska nie miałaby jakiejś mega wielkiej wspólnoty. Rok temu hymn śpiewało ponad 4,5 miliona uczniów. Wówczas zgłosiło się także 125 polskich szkół z zagranicy. To był serwis Trójki. Wiem.

Zaczynamy od kilku nowości. To zespół GIS i utwór Kobra. Dobry wieczór Państwu. Tu lista osobista. Olga Szuczko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Mamy dzisiaj piątkę, tak, piątkę gości, z czego dwójka na żywo, a trójka nagrana. Kolejna nowość to Florence and the Machine. Symphony Magic. Memory fails me, names and faces blur. There is only after or before. Am I so different? Have I changed? I do not recognize my face, the scar face that pulls inside, tugging at me all the time, chewing on a feeling, spitting it out, crouched in a ball gown, anxious and ashamed, vague humiliations of fate. And the wind through my fingers, the only God that I know. And it does not want me on my knees to believe. Head high, arms wide, aching, aching, aching. Mamy też dzisiaj dla Państwa zaproszenia na niezwykłe wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 19 listopada. Szczegóły jeszcze w tej godzinie. A zanim pojawi się pierwszy gość, jeszcze nie wiem, czy na żywo, czy z taśmy, Bar Italia i ich nowe nagranie Omni Shambles. Chasing time under a sky that doesn't change. Each changes, no strangers, but you pointed out most as the other night. It seems like you don't care, just a bit in your head. I've been caught in your snare before, too much talk had to call the end. To ktoś, z kim tak lubię rozmawiać, że podzieliłem tę rozmowę na dwie części, na dwa kolejne wydania Listy Osobistej w kolejne piątki, bo szkoda mi uronić choć słowa. Lista Osobista. Dzień dobry, przede mną w studiu Trójki siedzi człowiek w średnim już wieku, w białej koszuli, trochę zdeszany, spocony, ale z uśmiechem przylepionym do twarzy, takim od ucha do ucha. Michał Wieraszko. Kłaniam się nisko. Napisałeś nawet SMS-em jadąc, że bardzo dziwnie się czujesz trzymając ten winyl, bo zdaje się, że ciągle jesteś ze szkoły, że to jest dopiero płyta w ręce. Absolutnie. W ręce. Tak było? Znaczy, pierwsze marzenia to były CD-ki lata temu, bo winyle wtedy były w odwrocie jako takim, ale jednak ten format to 30x30, ten krążek, ten dotyk, ten feeling, ta obecność, ten experience, ten encounter, to jest właśnie to, o czym mówisz. To ciekawe, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o sprawach pokoleniowych, a to jest sprawa, okazuje się, ponadpokoleniowa jednak. No, oby cywilizacyjna. Oby cywilizacyjna. Co to za ceremonia na okładce? Mam nadzieję, że nie ostatnia wieczerza, tak bym ją nazwał. Okej. Bardzo w starym stylu, ale ja generalnie dzisiaj chciałem właśnie o pokoleniowe sprawy dzisiaj zapytać, bo się okazuje, że ze wszystkich zespołów na świecie najprostszą definicję tego, o czym będziemy rozmawiać, wymyślił zespół Kombi. Tego, na to bym nie wpadł, no, ale coś w tym jest, prawda? Czekam. Każde pokolenie ma. A, no i tak dalej. Jedno zdanie i tam tak naprawdę wszystko jest. Mówię to pół żartem, pół serio, ale mówię. Wiesz co, bo z tymi pokoleniowymi historiami to jest tak, że pierwsza sprawa do ciebie. Czy ty miałeś, kiedy zaczynałeś, świadomość pokoleniową, czy ta świadomość pokoleniowa bardziej przyszła później, patrząc wstecz? Myślę, że później. Myślę, że we wczesnej dorosłości dopiero. Ja się nie załapałem na Jarocin przed przerwą, bo miałem lat 10-11, kiedy się Jarocin kończył. I myślę, on pewnym parasolem zamknął kwestie generacyjne tamtych czasów. Wrastałem w lata 90, chłonąłem lata 90, które... No pewnie z dzisiejszego punktu widzenia można zamknąć w jakiejś generacyjnej, pokoleniowej dekadzie jak każdą inną dekadę. Natomiast mam wrażenie, że były o tyle szczególne, że były nowo ustrojowe. Zdecydowanie tak. Mogę to powiedzieć z perspektywy kogoś, kto wtedy był znacznie starszy od ciebie, ale lata 90. traktuje być może także z pewnych prywatnych względów zawodowych jako nowe otwarcie. No, dla mnie to było w ogóle pierwsze nowe otwarcie jako takie. Mhm. I myślę, że to mniej ludzie garnęli się do siebie, bardziej się garnęli do świata, bo po prostu mogli. I tutaj bym upatrywał tego paradoksalnego jakiegoś metageneracyjnego mianownika, pod którym nasze pokolenie w dniu dzisiejszym się może podpisać. Potem wiadomo, pluskwa milenijna, przede wszystkim internet, który wywrócił wszystko do góry nogami, bo ja się załapałem na ostatnie sezony bez internetu świadomego. I bez komórek przede wszystkim. I tutaj mamy znowu silny taki węzeł generacyjny, który myślę, tak, tam już się świadomie mogę podpisać, tak, 20-latkowie z początku XXI wieku to jest osobny byt, osobny gatunek. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że nie wybierasz sobie daty w kalendarzu, twoi rodzice może wybierają, ale ty sobie nie wybierasz daty kalendarzu, kiedy przychodzisz na świat i to potem się odkłada, jak masz 10, 20, 30 lat i chcąc, nie chcąc jesteś troszkę pinieską przypięty do pewnego momentu, prawda? Mhm. Ja zawsze muzycznie podaję takie przykłady od Fisza, który jest wciąż traktowany jako raper hip-hopowiec, bo wtedy przyszedł na świat i tym się zajął, bo tak było. Ale na przykład już grupa Clash nie jest w historii rocka jako zespół punkowy. Ona jest po prostu znakomitym rockowym zespołem, który się rozwinął, prawda? Przecież nawet do Police przyczepiano tę łatkę, jak zaczynali pod koniec lat 70., że są punkowcami. Gdzie? Andy Summers, punkowiec, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, ale coś w tym jest, ta energia inaczej. Ja myślę, że to jest ta kumulacja energii, która coś sprawiła i jakoś została nazwana. A kto z niej korzysta, kto ją wprawia w ruch, kto ją przekazuje dalej, jest znowu tą chyba pineską i trochę ponad nami. Ale widzisz, z tą pineską jest tak, że zespoły, które wtedy zaczynały, mówię głównie o jakichś takich formacjach typu UK Subs i tak dalej, one mając 75 lat dalej grają to samo. Jakby są wierni ideologii. Koledzy zaczynali tak samo, a poszli w kompletnie innych kierunkach. Także ta pokoleniowa sprawa nie jest taka biało-czarna, jakby się mogło wydawać. Dla ciebie cezurą, zresztą singla tak nazwałeś, są dwie wieże. To jest bardzo poważna historia, dlatego że pomijam, że to jest oczywiście bardzo poważna historia, bo to jest niewyobrażalna tragedia i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz z perspektywy 20, prawie 5 lat, mówi się też, że do momentu dwóch wież krążyły takie teorie, że trochę się już historia skończyła, że już wszystko jest okej, już zawsze będzie tak samo. I to był taki pierwszy moment, kiedy nagle przejrzeliśmy na oczy, że nie. Pomijam, że wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co przyniesie nam następne 25 lat, ale dla mnie ciekawe jest to, że piszesz o tym, nazywasz tak singla, mimo że wydawało mi się, że dla ciebie to powinno być trochę coś innego niż dla mnie, a jest praktycznie tym samym. Tak sobie myślę. No to nie wiem, czy się cieszę, ale poczuwam pewną wspólnotę i to mnie w pewien sposób uspokaja. No jest to trudno, żeby nie było, no to się zbiegło z naszymi osiemnastkami. Myśmy wchodzili w dorosłość, kiedy te obrazki w ogóle pierwszy raz na żywo, zdaje się, pokazywane były w tej skali konflikt, tej skali zniszczenia. Czy dało początek temu, że teraz telewizja czasami bawi się wojną jak serialem? No to już moralność wydarzeń światowych obecnych myślę, że mamy wyrobioną mniej więcej. Zostawmy, nie wchodźmy, bo nie mamy tak tyle czasu. Dokładnie. Pierwszy raz widzieliśmy, żeby świat zachodni płonął. No wiesz, no ja jestem jednak z pokolenia pana Wołoszańskiego i jakichś tam ledwie koloryzowanych albo w ogóle niekoloryzowanych poklatkowych obrazków z II wojny światowej. Nagle to jest na żywo, nagle to jest w wysokiej rozdzielczości, transmitowane w telewizji. Ameryka płonie, Nowy Jork płonie. Masz 18 lat. I co masz z tym zrobić? Masz 18 lat, ja mam znacznie więcej i mój sen, w który trochę nie wierzę, że mamy kolejny mur berliński, NATO i Unię Europejską i paszporty w domu, wydaje się być nagle bolesnym przebudzeniem, że jednak wcale tak nie jest, jak nam się wydawało, prawda? Myślę, że to był pierwszy paluszek. Nie chcę powiedzieć Boży, ale wiadomo, o co mi chodzi. O pewną siłę wyższą, która jest większa niż generacja, niż cywilizacja, niż ludzkość jako taka. Są zjawiska na tym świecie, których nie zatrzyma żadne pokolenie, ani żaden człowiek sam w pojedynkę samodzielnie. Mimo wszystko myślę, że to nasze pokolenie nadal uważam za bardzo szczęśliwe. To znaczy bardzo czerpiące z tej wolności. Jakżeż mogło być inaczej, skoro będąc dwudziestolatkiem otwiera się granica twojego państwa, możesz lecieć gdzie chcesz. Nagle, jak w moim przypadku, lądujesz w Irlandii, w Dublinie. Masz 22, niecałe 23 lata, pracujesz, zarabiasz w euro. Okej, wykonujesz prace proste, ale dzięki tym pracom poznajesz świat, ludzi, muzykę, kupujesz mnóstwo płyt, a w końcu instrument. I zarabiasz w ten sposób na nagranie pierwszego dema. To wszystko brzmi, myślę, że dla dzisiejszych dzieciaków trochę nierealnie. Dzisiejsze dzieciaki w odróżnieniu od nas mają coś innego, bo jeżeli masz teraz 15 albo 16 lat, to tak naprawdę, tak jak dla ciebie w wieku 18 lat były dwie wieże, to dla nich jest wojna, pandemia, takie rzeczy, prawda? Tak. Oni nie znają innej rzeczywistości, tylko tą, prawda? Ja nie potrafię się w to wczuć. Tam to jednak było dalej, nie? Wojna jest, nie wiem, 400 kilometrów stąd, tam to było kilka tysięcy kilometrów. A pandemia jest za oknem. I to zakleszczenie tych dzieciaków, zamknięcie w domach. Mnie to bolało, jako już dorosłego, prawie 40-letniego faceta. Co do, jak musieli to odczuć ludzie, którzy właśnie kończyli 18 lat wtedy, w czterech ścianach. Nikt mi tego nie odda. A pokoleniowo, muzycznie, czułeś wtedy, jak zaczynałeś, że przynależysz do czegoś? Dobre pytanie. Bo łatwo jest klasyfikować 25 lat później, prawda? Poukładać to sobie, narysować tak. Graf, drzewo genealogiczne i mądrzyć się przed mikrofonem. Kurczę, nie chcę właśnie się mądrzyć. Troszeczkę zawsze byłem outsiderem, jeżeli chodzi o upodobania muzyczne. Myślę, że to jakoś tam z wychowania, z rodzeństwa starszego i z wielu innych przyczyn mogło wynikać. To znaczy ja do pewnego momentu słuchałem muzyki z przeszłości. Nie załapałem się na grunge. Jak grunge szalał, to jeszcze byłem dzieciakiem. Wiem, załapałem się na jakieś Kaliber 44. To był pierwszy zespół, który wydał płytę, zrobiłem, to tak można. To było pierwsze uderzenie. Wiesz, ja słuchałem Dorsów, jak miałem 15 lat. I to tak, że do dzisiaj wiem, gdzie są przecinki w tych tekstach. Podpaliłem sobie ostatnio The Soft Parade, to się okazało, że od pierwszego do ostatniego słowa mogę lecieć przez sens ten album. Więc słuchałem muzyki z przeszłości. Nie wiem, czy to jest symptomatyczne w pewien sposób na dzień dzisiejszy. To zapytam zaczepnie, czy dla ciebie zespół The Strokes był wyważaniem otwartych drzwi? Tak. Tak. Nie bez jakichś złych konotacji, ale oczywiście. Po prostu stwierdzeniem suchego faktu. Oczywiście, że tak. Wiesz, ja miałem taki moment, że bardzo chciałem być poważniejszy i mądrzejszy i starszy niż jestem. Każdy w kim mówię. Więc zacząłem słuchać, zgłębiać jazz, prawda, Johna Zorna, katalog i te wszystkie rzeczy. I nagle pojawiła się muzyka taka jak The Killers, The Strokes, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand. I mówię, to są te same trzy akordy, ale one jakoś inaczej brzmią. To jest coś nowego. I to się właśnie zbiegło z tą moją podróżą do Dublina, które jakby opiewam i będę opiewał zawsze, bo kocham Irlandczyków, uważam, że są tacy sami jak my. Tak samo uciemiężeni, mają te same przymioty narodowe, że nie przywary. Zgadzam się w 200%. Wynika to z mojej rozmowy z Gavinem Fridayem, długiej, ostatnio prawie dwugodzinnej, i z moich wakacji w Irlandii, pięknych takich, pływania po rzece Shannon i poznawania miejscowości, gdzie mieszka 13 osób. Zgadzam się w całej rozciągłości. Kocham tę wyspę całym sercem. Pracowałem w knajpie Eamon Dorans na Temple Bar, która już nie istnieje, w której pierwszy koncert poza Limerick zagrało The Cranberries. Naprzeciwko była Badass Cafe, w której była Sinéad O'Connor, jak pracowała jako kelnerka. Zaraz Halfpenny Bridge, U2, te wszystkie historie związane z centrum Dublina. I co się działo? Następowało ewidentnie jakieś przesilenie, ponieważ ja stałem za barem i kiedy DJ przy ziemiu tego klubu, tam gdzie był parkiet i scena, puszczał Somebody Told Me, ludzie dostawali kociokwiku. Rzucali kuflami, zostawiali kurtki, biegli na parkiet, wznosili dłonie i skandowali ten tekst od pierwszej do ostatniego. Są, mówię, to jest co oglądałem na VHS-ach a propos Dorsów, Beatlesów. Aha, to o to chodzi, to są te emocje. Dlatego tak, nie śmiem porównywać, nie śmiem oceniać, bo każde pokolenie ma własny czas i własną skalę i własne wartości. I prawo do wyważania otwartych drzwi. Po prostu. No kurczę, wiadomo. Bo to nie są, dla nich to nie jest wyważanie otwartych drzwi. To jest może odkrywanie różnych rzeczy o swojemu. No wiesz, no, jeżeli życie to są jakieś drzwi, powiedzmy, nie wiem, zawiasowe, takie jak w westernach, albo obrotowe, no to każdy musi przez nie przejść. No trudno oceniać, czy ktoś przeszedł fajniej, czy gorzej niż inny. Ważne, że przeszedł. Dlatego nazwa The Doors jest genialna. No jest. Chociaż tam to było Doors of Perception, no ale to tak, zostawmy. Poeci metafizyczni, William Blake i tak dalej. A co musiało się stać, żebyś aż tak spojrzał w przeszłość? Bo to jest tak, jakbyś trochę zamknął rozdział, napisał pamiętnik, popatrzył w przeszłość, potrzebował podsumowania, żeby pójść dalej. No, mógłbym to snuć, takie różne wywody. Tak, już dwie mądre osoby powiedziały mi tę rzecz w podobnym tonie. Dołączasz do tego grona. Jeżeli tak jest, to daje się zdiagnozować i widocznie tak jest. Ja będąc w tym kubeczku w środku, jakby mieszając tę herbatę, nie wiedziałem, że tak jest. Dopiero jak okazało się, że ktoś wziął ten kubek do ręki, mówi, musiałeś to zrobić. Potrzebowałeś to zrobić. Okej, to teraz zrobisz następną płytę. Okej, dobrze, rzeczywiście, być może tak jest. Nie mogę z tym polemizować. Dopóki tego nie dostałem jakby refleksji z zewnątrz, zupełnie tego nie widziałem. Była to taka rzecz, no, która po prostu ze mnie wyszła. Ale zawsze gdzieś stałem po stronie patrzenia na muzykę, na albumy jako na soundtrack do życia, jako na rodzaj dziennika osobistego. Widocznie to jest ten moment zakończenia pierwszej połowy meczu życiowego. O, ładnie powiedziane. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z osiemnastki, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników, nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a Matka Boska w drzewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty, bo nic już tak nie pachnie jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. W klubach można palić, rośnie wielka Polska, pośle jest pancerem. Smutek na mistrzostwach, przegrywanie kaset, chromów sześćdziesiątek, płyty ze stadionu na dobry początek. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Bo jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. Część druga rozmowy z Michałem Wieraszką. W zasadzie nie o nowej płycie, tylko o zupełnie innych, bardziej generalnych sprawach. W liście osobistej w przyszły piątek. 30 lat temu zespół The Beatles wydał swoją antologię. Trzyczęściową, jeżeli chodzi o muzykę, i ośmioczęściową, jeżeli chodzi o obrazki, o serial telewizyjny. Do trzyczęściowej w tym roku dorobiono czwartą, a do tej ośmioodcinkowej dziewiąty odcinek pokazujący spotkanie Beatlesów po latach podczas pracy nad antologią, kiedy to George Harrison, Ringo Starr i Paul McCartney wspólnie grali muzykę, wspominali stare czasy, rozmawiali i dowcipkowali. I ten właśnie dziewiąty odcinek będą Państwo mieli okazję zobaczyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mniej więcej na tydzień przed resztą świata, kiedy to serial wejdzie do telewizji. Zapraszamy 19 listopada wieczorem do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz 22:07 trójek, pierwsze 20 zaproszeń, które rozdajemy na to właśnie zaproszenie, a z nowej antologii gramy ten utwór. I'll just have cheese and lettuce and Marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Thank you. Yeah. Hold it, Harry. So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky. Lista osobista. Widziałem przed chwilą myśli przelatujące przez twoją głowę, kiedy usłyszałaś siebie śpiewającą Maybe. Mam rację, Natalia, przecież. Tak, tak. Dobry wieczór. Opowiadałam właśnie Piotrowi o tym, jak śpiewałam w Trójce ten utwór i miałam halucynację i widziałam opary znad makaronu, którego nie zjadłam tego dnia i byłam bardzo wycieńczona i głodna. Ta piosenka jest wymagająca, zwłaszcza dla kogoś, kto nie wie, że jest kontraltem, i śpiewa to w tonacji dżenis, czyli sopranowej. Czy dlatego przyniosłaś mi dzisiaj zupę? Ja myślałem, że to żart, a ty naprawdę przyniosłaś mi... Ja pisałam, że naprawdę ci przyniosę. Ja wiem, ale wiesz, jak to jest z tym naprawdę. No, zupa to zupa. Zupa to zupa. Zresztą wracam teraz z Vegan Ramen Shopu, gdzie miałam dwugodzinny dyżur. Słyszałem. I byłam kelnerką. I wstrząsające to było dla mnie, że to byli prawdziwi ludzie z prawdziwymi pieniędzmi, którzy naprawdę chcieli jeść jedzenie i ja musiałam do nich podchodzić z terminalem i w ogóle przynosić im te rameny. Dostawałaś napiwki? I dostałam je troszkę na piwku też. I to było, to jest ważne i Basia szefowa powiedziała mi, weź to, pamiętaj, że wydaj to na coś ważnego, żeby to było takie, wiesz, z mocą. Bo dla mnie ta przygoda o byciu w pracowaniu jako kelnerka to jest przygoda o tym, że jak tracę głos, to nie jestem jakby nikim, tylko jeszcze umiem różne inne rzeczy robić też, jakby coś. A ile osób udało ci się przez 2 godziny obsłużyć? Nie wiem. Nie policzyłam. Cały czas trochę mi się kręciło w głowie, szczerze mówiąc. Tak wyglądasz, jakby ci trochę kręciło w głowie. Tak. No, nie wiem. Nie mam pojęcia. A czy to w jakiś sposób tego singla o tytule Ramen dopełnia? O, tak bym to powiedział? No, mnie na pewno dopełnia i ja lubię, żeby jakby lubię, że lubię to, że ta piosenka jest taka karmiąca. Lubię, że jest dla mojej córki. Lubię, że jest... Nie pierwsza. Ale ta jest dla. A nie o. Albo jest inspirowana jej obrazkiem żółwicy jedzącej ramen. Babci, siedzącej na taboreciku. Jest to też okładka singla. Ale nie jest... No tym razem Aniela miała wpływ graficzny na mnie, a nie słowny, jak w przypadku Nazywam się Niebo, czy Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Z tego by wynikało, że ona jakby rozpoczęła proces twórczy trochę, zainspirowała początek, tak? Tak, bo na tym obrazku była babcia jedząca makaron i było napisane ramen, a ja siedziałam koło tego biurka, które miało przyklejone. No, przy biurku był ten obrazek, więc tak. Ale to jest pierwszy singiel, czyli to jest, ona jest współ. Tak, wystąpiła też w teledysku, co mnie bardzo cieszy. No, zaczyna się, po prostu. I bawiło ją to, chyba. A na ile singiel jest wskazówką tego, co będzie? Jest to mój powrót do trochę klimatu soulowo-R&B, którym zaczynałam to 10 płyt, bo to jest 10. solowy album mój. Ojej. Właśnie wiem. I ja Ojej. Tego nie wiedziałam. Dopiero ktoś mi powiedział, jakiś dziennikarz. I ja to rzeczywiście, to jest prawda. A moje 2 pierwsze płyty były bardzo soulowe. I pierwsza była z Envim. Na tej płycie mam też duet na przykład z Marcinem Maseckim. Śpiewam Come Sunday, które też Staszek Sojka też śpiewał kiedyś. I to nas łączyło i zawsze miałam nadzieję, że kiedyś coś z tym zrobimy. Druga płyta była Gram Duszy i też miała tak dużo jeszcze takich soulowych rzeczy. Dużo chórków. No a później właśnie przygoda z Janice wszystko zmieniła, zburzyła. I potem była seria nowych przygód. Nie niefortunnych, tylko seria nowych przygód. Seria piosenek, które miały bardzo... były takie... jakby to powiedzieć? One były... Dobra, nie umiem jeszcze tego opowiedzieć, ale one były inne. A teraz po prostu... A Ofelia zaprosiła mnie do zaśpiewania piosenki Król Ciszy na jej płycie. I to było tak wyprodukowane, że ja po prostu wpadłam jak śliwka w świetny kompot i się zapytałam, a kto to produkował? I to był właśnie Brian, czyli Mulatę. I to jest zapowiedź, jakby cały album będzie produkowany przez niego, co jest jakoś trudne, oczywiście dla moich wspaniałych kolegów z zespołu, więc to jest takie koprodukowane. Jesteśmy razem, komponujemy, różnie to się dzieje, natomiast mamy ten czynnik Briana w tym wszystkim. I to jest moim zdaniem odpowiedź na dzień dzisiejszy dla mnie, kto w Polsce jest Quincy'm. To jest Brian, to jest Mulatę. Użyłaś słowa w czasie przyszłym będzie, czyli wszystko jeszcze przed. Nie no, teraz gramy trasę. W niedzielę gram na Inside Seaside, w poniedziałek akurat gościnnie u Smolika na Metamorfozach. Raków tworzy Metamorfozy. A później gram po prostu swoje koncerty w ramach trasy Królestwo Światła. Tak się chyba będzie nazywała druga piosenka. I gramy w sumie 4 nowe utwory i trochę starych, które jakby pasują do tej opowieści. A ciekawe będzie zapytać cię, jakie, bo to jest jakaś wskazówka, stare pasują do tej opowieści. Pasuje ogień, pasuje przestrzeń, Japonia, ale Japonii nie wszędzie zdążymy zagrać, Pacyfik, który śpiewa Mateusz Waśkiewicz z Afisza. Bardzo dobrze mu to wychodzi. To nie jest podstęp, ale pociągnąłem cię za język trochę. Gramy lunch, Billie Eilish. Czemu nie? W końcu jestem piosenkarką. Ale największe wrażenie zrobiło na mnie, jak powiedziałeś, że 10. solowa. I oczywiście zdałem sobie natychmiast sprawę, że jest 2025, więc znowu nie ma co aż tak szaleć. Ale łapiemy się chyba wszyscy, jak to szybko wszystko. To jest bardzo dziwne. Ja w ogóle najmniej, i dopiero teraz jak grałam 10-lecie płyty Prąd, to zaczęłam jakoś tak dekadami w ogóle patrzeć. Znowu mi wbiłaś dziesięciolecie płyty Prąd. Tak. Przecież to było chwilę temu. Mhm, tak. Może te czasy niespokojne spowodowały, że jakoś nam się tam poburzyło wszystko w kalendarzu. Ale ja nigdy nie miałam porządku w kalendarzu i teraz dopiero zaczynam w ogóle jakkolwiek to porządkować. Jakkolwiek. Właśnie płyta Prąd jest dla mnie takim dobrym wskaźnikiem. Właśnie rozmawiałam dzisiaj z moją mamą, jak była ze mną na teledysku w Wiedniu, który kręcił Bart Pogoda i robiłyśmy klip do piosenki Niebieski, to było jeszcze przed płytą Prąd. To było jeszcze rok wcześniej. Nie, dwa lata wcześniej. Bo klip Niebieski to jest... Z płyty Genis. To jest Genis. Mhm. To było tak strasznie dawno, a tak przed chwilą. No. Mhm. 11. płyta, to ładnie brzmi. 10. to jest takie jakieś zamknięcie, a 11. to jest nowy początek. Mm-hmm, no tak, w sumie. Ale myślę sobie, że będę musiała przerwę zrobić i odpocząć po 10. płycie. Bardzo chcę. Wygląda na mocne postanowienie. Mm-hmm. Bo zmieniłaś ton na poważnie. Tak, i nie możesz mnie kusić świetnym koncertem. No dobrze, wygadałaś się. Słuchaj, no to na razie jemy uszami. Dobrze. Ramen. Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę wspaniałego wieczoru i pysznego ramenu. Weź go do domu i odgrzej. Odgrzeję. Jesteśmy same. Dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament w twojej głowie, zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane. Ale teraz ramen smacznego, kochanie. Zaraz serca spadnie ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem, ale teraz ramen. Bo ten świat to nie żart, trzeba sił, by nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzlot. Znów jesteśmy same. Dziś ugotowałaś coś na moją ranę. Chociaż słyszysz lament w mojej głowie, zamęt. To skomplikowane, wiesz, to skomplikowane. Ale teraz ramen smacznego, kochanie. Zaraz serce spadnie ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem, ale teraz niech się stanie ramen. Ona patrzy w ramen. Ramen, gano, kabelu, no? Ile? Ojciec, Ja mam poważną nadzieję, że zapach zupy wyparuje ze studia radiowego, bo jedzenia tu wnosić nie wolno. Zaproszenia na Beatlesowską imprezę już rozdane. Przypomnę, 19 listopada w Osieckiej słuchamy Beatlesów, ale też oglądamy 9, niepublikowany do tej pory odcinek antologii, w dodatku na prawie tydzień przed resztą świata. Zaproszeń na dziś już nie ma, ale będą w Trójce. Bardzo prosimy słuchać i zdobywać. To jeszcze jedno nagranie wyciągnięte z archiwów. Even though I may not be saying anything wrong, I'm just trying to ever get to the bottom of it, and then just imagine. Have extra on the first one. Where? How does Skelter take 17? Keep that one. Mark it fab. Ogłoszenie społeczne. Znikam na dwa dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne. Ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz. Nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom. Muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa. Wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń!